bango obongoli ngai motema obongoli ngai motema nasiba botoli ngai motema nasiba botoli ngai motema mabena yo ya kala yo kobomba mabena yo ya kala yo kobomba sote komi kolenga motema moto ekomi kosuwa Mara samba boye pone yo Owanga motema mongi mongi yo Owanga motema mongi mongi yo Baka male o bana mawa yo Olimba limba yo motema Motema Masudio, masudio Nasio jojo Nasiba botoli ngai motema Nasiba botoli ngai motema Naevi nyoso baluka kakanga na samba Naevi nyoso baluka kakanga na beba Batini mikanda po ba bebi sanga motema Batini bato po ba sambu sanga na tina Nyoso po na zanga tata na zanga mama Nyoso po na zanga tata na zanga mama Zanga tata na zanga mama Motema Zanga tata na zanga mama Motema Kala kami langa mwana mawa Motema Baka male o bana mawa Motema Baka male o bana mawa Motema Oka mapana ya motema Motema motema limba limba motema Naevi nyoso baluka kakanga na beba Nyoso pona zanga tata na zanga mama Nyoso pona zanga tata na zanga mama Zanga tata na zanga mama Motema Zanga tata na zanga mama Motema Zanga kilanga mwana mawa Motema Omaka male obana mawa Motema Mazanga tasa mazanga mama Biso toko mira biso bana mawa Motema O kya mangwana e yo motema Motema O ya ni mwasi yo mabanze Motema Dika bika ya motema makasi we mama Tovani na yo tolika ni masuli talale longa na suko lima boko e Toka wani na yo masuli soni na miso ya bato mama kabika e Natanele uko regrete wala munyo songa na sarayo mama kabika e Atandeni, okorebete, bola muño songa na sarayo, mama kabika e. Maka mbonyo soe batu na e, naluba, basa mbonyo soe batu na e, kana panza. Maka mbonyo soe batu na e, papango yo, naso pao. Maka mbonyo soe batu na e, naso pao. Papango yo, naso pao. Mirama ya pio, bongola ya ya monte mango, kingo mambo. Sali ninye mama kingo mambe toweli ninyo akambonyo soe batu nae naluba basa mbonyo soe batu nae kana Basango nyoso eba tunai na luba. Basango nyoso eba